Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік, мы працягваем падарожжа ў вёску Ракаўцы, што на Глыбоччыне. Мы працягваем шпацыр па вёсцы Ракаўцы, куды з далёкага замежжа прыехалі дзве колішнія вяскоўкі: Кацярына Краміч са Швецыі і Галіна Мароз з ЗША. Кацярына прылятае, дзякуючы новаму бязвізу, па некалькі разоў на год. Галіна Мароз бывае тут штолета, гаворыць Галіна. Я вось кажу вам ад шчырага сэрца, мне добра там, але калі б мне вось зараз сказалі, што ты паедзеш і 5 год не прыедзеш вось сюды, вось, я б сказала, я не паеду. Магчыма, 5 гадоў я буду прыезжаць сюды, на месяц, на 2, улетку. І я прызвычаюся і потым прывыкну і застануся. Ну, калі б мне цяпер сказалі, вось ты на 5 год, але ты не зможаш вярнуцца сюды, вось улетку, на некалькі месяцаў, я б не згадзілася ніколі. Я б не змагла, не ведаю чаму. У амерыканскім ладзе жыцця Галіну шмат што здзівіла, асабліва кошты на медычныя паслугі. Але дзякуючы амерыканскай страхавой медыцыне яе муж пазбегнуў смерці. Не кажыце дрэнна на нашу медыцыну. Не кажыце пра яе дрэнна, як бы там ні было. Ось штосьці здарылася. Ну, няма ў чалавека грошай, няма заплаціць. У шпіталь прывязлі. Аперацыю ўсё роўна зробяць, ўсё роўна дапамогуць. Там ніхто нічого не зробіць. Як у цябе страхоўкі няма, ніхто нічога там не зробіць. Напрыклад, я вызываю хуткую дапамогу. Мне вызывае сусед. Хто вызваў, той плаціць. Там медыцына вельмі дарагая, але ты плаціш кожны месяц страхоўку. Ну, вось так з мужам вось атрымалася, як дзеці прыляцелі сюды. Ён там застаўся, і ў яго тэмпература была вось 40 і вышэй. Ён не ведаў, што рабіць, піў там парацетамол, там штосьці, якія лекі свае, а потым яму горш і горш. І ён сястры зяця патэлефанаваў, сказаў, што вельмі дрэнна сябе адчувае, і тая павезла яго ў шпіталь. І там узялі аналізы і адказалі, што вось, ну, 2-3 гадзіны засталося жыць, бо яго заражэнне крыві ад зуба. І як яны гэта зразумелі, не ведаю. І вось ён тыдзень быў у шпіталю, і ўсё добра, пасля гэтага нічога яму ніякага не... Атрымліваецца, што яны выратавалі яму жыццё. Яны выратавалі яму жыццё. І ён і так і сказаў, вот мне вось дзіўна было б ведаць, змаглі б у нас ці не змаглі б вось так вот знайсці гэта вот захворванне. Ну, але я заўсёды кажу, што як бы там ні было, наша медыцына без грошай, без нічога. Вельмі часта я чуў ад вяскоўцаў шкадаванні па тых дабраславёных часах, калі дзверы ў хаты не зачыняліся на замок. Пералятеўшы праз акіян у Філадэльфіі, Галіна ізноў, як у дзяцінстве, можа не замыкаць дзвярэй. І яшчэ што мне вот дзівосы такія. Вось у нас вывозяць мусор у пятніцу. І калі ідзеш па вуліцы, вось хто прыязджае, ну, толькі прыехаў у Амерыку, не трэба нічого купляць. Узяў трак і едзь па вуліцы да таго, як праедзе гэта машына, што ўсё збірае. Ты там возьмеш і дзіван, і шафу, і матрас, і халадзільнік, і што, і тэлевізар. Тэлевізар, каб вам не зманіць, ляжаў, напэўна, 3 тыдні ляжаў. І ў канцы напісалі, працуючы, бо нікому не патрэбен. Усё можна ўзяць. Такія шафы стаяць, такія серванты. Ну, усё, і люстры, усё, усё. Усё гэта ідзе машына, загружае ўсё, і ўсё гэта ідзе на дамп. Усё гэта выкідаецца. Але дзверы ў хату зачыняюць? Не. Не, ну як? Звычайна і я зачыняю. Але калі, напрыклад, ну, вось мне тэлефануе муж. Ён паехаў. Яго не было, на працы быў. І кажа, што там нейкаму знаёмому хлапцу трэба пераначаваць. Я не знаю таго хлапца, я не знаю нічого. Кажу, хай возьме ключ у зяцевай сястры. Усё, даў ключ, ён там жыў, можа, 2, можа, 3 дні. Там нема чаго хаваць. адзін аднаго, ну я не знаю, ну неяк паважаюць, ну нейкая давер чалавеку. Ну не ведаю, як гэта працуе. А ну, куды ж, а куды ж падзеліся злодзеі? Там як працуеш, усё можна купіць і не трэба там красці. Той жа, ось ровар ляжыць, ніхто яго не чапае. Узяў, там жа ж камеры кругом. Всё, турма. І яшчэ, напрыклад, калі ты дзесьці абманеш, там штосьці зробіш не тое, у цябе губляецца крэдытная гісторыя. Гэта самае важнае, што ў Амерыцы. Бо там жа ўсё на крэдытах. Вот. Всё ж у крэдыт. Жыллё ў крэдыт, маёмасць у крэдыт, усё купляеш, усё ў крэдыт. Усё мы там куплялі мэблю, там всё ў крэдыт купляеш і выплачваеш. І калі ў цябе крэдытная гісторыя дрэнная, табе не дадуць грошы. А як ты будзеш жыць, калі табе не дадуць грошы? Вось і ўсё. Маці Кацярыны, вясковая старая ў нязменнай хустцы, спрабуе радавацца тым рэаліям, што бачыць навокал, напрыклад, электрычным правадам. Вельмі мудрая медытацыя. Старая распавяла мне аб прароцтвах свайго дзеда. Быў мой дзед, вот якога года я вам скажу. Ну, гэта дзед, можа, 899 ці 8, вот такі старык. Ну, ён усё время чытаў гэтыя кніжкі, ну, святыя, Евангелі, там усё. І што-то ён там у іх разбіраўся ў цифрах, там у гэтых знаках, і ўсё гаварыў. Помніце мяне, будзе такое время. Всё-всё будзе. Ад іголкі і да невядома чаго. Ну, не будзе дзенек, вот кажа. А дзенек будзе не хватаць. Ну, на прарочок. Адкуль ты, дзядуля, гэта ўсё знаеш? О, если б гэных старыкоў ды падняў ды паказаў, як цяпер гэта страна жыве, хто б не паверыў. Будзет всё неба звіта правадамі. Ну, хто гэта мог? Да, всё гэтак, дзядка. Як гэта можа быць? Звіта неба правадамі. Вот вам дажылі, дажылі. Ужо внукі ягоныя дажылі. А всё ж збываецца. Ну, на жыць нечага цяпер жалуюць. Змена пакаленняў, бачная па тым, як выглядаюць дзеці і бацькі. Маладжавая Галіна ў модных цёмных акулярах і блузцы з адкрытымі плячамі. Усмешлівая Кацярына ў джынсе і з акуратным тату на шчыкалацы. І маці Кацярыны ў старой выцвілай сукенцы і з прадвечнай хустцы на галаве. У такой самай хустцы хадзіла яе маці і яе бабуля. Усё, больш гэтых хустак не будзе. А матчына мова ў нашым выпадку, як бачым, нікуды не знікае. Але вось пытанне, адказваючы на якое, Кацярына не стрымала слязу. Ці варта эміграваць нашым дзецям? Ці не ёсць эміграцыя вырашэннем шматлікіх праблем? Праблем быта, дурнога начальства, прафесійных перспектыў? Я думаю, што ў кожнага ёсць нешта сваё. І я думаю, хто той, хто хоча з'ехаць, ён ужо з'ехаў, хто захацеў. А той, хто... Зразумелае пытанне, што усе любяць сваю радзіму, усе хочуць. Тут жа жывуць бацькі, тут асталіся. Можа, сёстры, можа браты, усе. Так, яно ёсць гэтак. Можа... Ну, вот я не ведаю. Я кажу, той, хто хацеў, той ужо там, дзе ён ёсць. А гэта тоже не вырашэнне праблемы з'ехаць з Беларусі. Ну, глядзі на вас, по-моему, цудоўнае вырашэнне праблемы. Так, я шчаслівая. Я шчаслівая. Там моя сям'я, там я знайшла маю другую радзіму. Тут была моя першая радзіма. А потым я знайшла працяг мае радзімы. Цяпер я у Беларусі пражыла 25 гадоў, а ў Швецыі 15. Я не скажу, што Рыга была не мая радзіма. Там было добра. Там таксама была ў мяне сям'я. Але ж не злажылася. І не ведаю. Магу казаць, што ў мяне дзве радзімы. Але за першую радзіму душа баліць. А вось адказ Галіны Мароз. Яна ў мяне дачушка вельмі мудрая. Яна, ведаеце, і яна сказала, што тады была маладая, паехала, таму што, ну, абмен студэнтамі, хацелася, скончыла там вучобу, засталася. І калі я запытала, а цяпер бы ты вот так бы зрабіла, яна сказала, не, не, не зрабіла. Бо свая радзіма ёсць свая радзіма. І вось гэтыя словы, я так вось запомніліся, як яна сказала, што вось мы, маладыя, крытыкуем толькі як было тады раней усё. Но мы нічого не зрабілі, каб штосьці змяніць. Ці не змаглі, ці не захацелі, але мы не зрабілі. Ну, лишь не так проста і зрабіць, я так разумею. Это ее як бы такі пасыл да пакалення, да, іх свайго. Вось, і вядома, ей бы хацелася жыць тут, вядома. Але тады па маладосці вось паехала і паехала. Ну, а зараз, як ужо сям'я, як ужо праца, як ужо ўсё, то, вядома, ўжо змяніць штосьці цяжка. І то зяць хоча жыць у Беларусі. Не так давно у Ракаўцах сабралося некалькі дзясяткаў тых людзей, якія ў 70-е раз'ехаліся па розных гарадах і краінах. Прысніўся сон за дзень да таго, як мы збіраліся. Што мы сабраліся, і вось гэтыя сталы, вось ад сарая да самой хаты доўгія, і тут сядзім мы ўсе, не памятаю хто, але нас многа, а вось разам стол, ну крышачку далей, доўгі стол, і сядзяць усе нашы дзяды і бацькі. Прысніўся сон, што яны ўсе сядзяць вось разам, але не за нашым сталом, а за другім, але вось побач. Ну, і калі мы былі за сталом і спявалі ўсё, у мяне вось было такое адчуванне, што гэты стол, што ён на самой справе быў. Вось быў гэты стол, і яны там сядзелі. Мы спявалі тыя песні, якія яны спявалі калісьці. І ўсе, вось хто там быў, мы потым размаўлялі. Усе адчувалі іх. Яны там былі, яны ўсё бачылі. Мы ж потым на могілкі пашлі. І гэта вось сустрэча, бо гэта ўжо на ўсё жыццё. Вось мы адыдзем у другі свет, вось з гэтым пачуццём гордасці за сваю вёску, за сваіх людзей, за сваё жыццё, за сваіх бацькоў, што яны навучылі не ўкрасці, не абмануць. І мы навучылі дзяцей сваіх. Якія тут цудоўныя краявіды, якое чыстае паветра, якая празрыстая вада ў азёрах і бязлюддзе ў цэнтры Еўропы. Карціна наколькі фантастычная, настолькі і ненатуральная. Я лёгка магу ўявіць, што праз гадоў 10 ракаўцы знікнуць. Але вось праз 100 гадоў такое бязлюддзе зусім не ўяўляецца. Занадта раскошнае месца для пустыні. Вось толькі хто будзе жыць на гэтых абшарах і чыя тут будзе гучаць мова. Наколькі я люблю сваю вёсачку, настолькі цяжка назіраць, як яна памірае. Цяжка, і я спрабавала пісаць верш вось пра тое, як яна вымірае, як цяжка, і ніколі да канца не дапісала. Чамусьці вершы пішуцца, як бы яна жывая. Сэрцу мілая, родная хата, сад і луг аксамітны такі, кулічы і прысмакі на свята, і пакуль што жывыя бацькі. Зараз родная гэта зямліца ў невыказных пачуццях жыве, дазваляе знутры асвяціцца, калі зноўку прыйсці да яе. Кожны крок подых ветра смакую, усё цешыць, куды ні зірні. Не шукайце старонку святую, там яна, дзе твае карані. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.